hai să începem o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix. Dijang și Olic împreună cu voi, salutare, salutare de aici, din Plaza România. Da, ca în fiecare seară, timp de 3 ore de la 7 la 10 și de câteva zile încoace, mai exact o săptămână jumate, suntem live din Mall din Plaza. Începem cu Follow Rivers, Luke Lee. Ne întâlnim și cu John Puzzle și Elise, So Far So Good, o piesă foarte, foarte tare. Și vedem ce piese mai urmează, mixate în tracklist-ul Kiss Kiss in the Mix, pregătim SMS-urile 0722 20 60 20, dedicații cu tarif normal. De fapt, voi trebuie să le pregătiți, voi trebuie să le trimiteți la numărul nostru de SMS. Până la 10 împreună, Olix și DJ Young la Kiss Kiss in the Mix, live din Mall la Kiss FM. Asculți doar hituri! Come on, baby. two people staring at you like you're Mr. UFO, UFO, UFO, UFO, oh, oh. The love will be talking to you, but I'm the queen in this chateau, ton chateau, mon chateau, c'est chateau, oh, oh. Mr. DJ, something you replay. Mr. DJ, want you turn the music up? All the girls, when they dance, want wanting some more. All the girls, when they dance, want wanting some more. Mr. piesă mai veche, Panda Replay, debutul Rihannei. Cine își mai amintește că ea cânta piesa asta? Da, e chiar prima piesă din cariera ei. Continuăm mixul nostru cu alte piese. Până atunci, hai să ne ocupăm de primele mesaje venite la 0722 20 60 20. Pentru Vitul meu Mihai, pentru Anca, pentru nașul meu și pentru Emma, frații mei de la Vio din Crevedia. Frați mei, cu 2 de i frații, da? Frați mei, da. Ce mai avem? Salut, mă numesc Ionut, sunt din Băicoi. Aș dori și eu să dau niște dedicații, să fie pentru Maria din Vaslui, pentru noi în special, pentru nepoții mei, pentru cumnatul meu Ionel, pentru colega sora mea și pentru tot ce ascultător de Kiss FM, pentru iubirea vieții mele, verzii mele. Iubirea verzii mele. Din partea mea, Dani, pentru iubirea mea Ștefania, cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult. Și iartă-mă și nu mai crede ce spune lumea, te iubesc, vă rog să transmiteți pe post, că și ascultă și să puneți o melodie de dragoste, sunteți cei mai tari, vă pup, ok? Dar păi, asta? Uite, melodia care vine, cred că e cea mai de dragoste melodie, așa că da, e numai bună. Cea mai melodie de dragoste, adică Adele, Someone Like You, varianta Tenebrae Remix. Uite, imediat ne întâlnim și cu Tara, Missing You, și apoi vine și Nica Marrera. Get a life, mama iete, la Kiss FM, asculți doar hituri. Puțin mai acolo ne ocupăm și de facebook.com/KissFM România. O să dăm startul acolo dedicațiilor, pe care să le lăsați cât mai scurte, cât mai haioase și fără să vă repetați. Continuăm! Sunt Tara, iar tu asculți Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. I'm missing.

facem câteva dedicații de pe facebook.com/KissFM România. Ce zice lumea acolo? Ștefan Rădulescu, vreau și eu o dedicație pentru toți chisomanii și mai ales pentru voi, sunteți cei mai tari. Laura zice pentru sora mea Bubulina cu mesajul te iubesc. Dark X, DJ Young, vreau și eu ice bag-ul special de la mine pentru Bubulina, scumpă. Iar cu Bubulina, nu mai cu Bubulina. Nu mai cu toată lumea, e Bubulina mai nou. Nechifor Vasile pentru toți prietenii mei, sunteți cei mai tari chisomani. Alex, dedicație pentru prietena mea Alexandra, vrea Ania, Fulmi. Nadina zice un dedichis super dulce pentru tatăl meu, la care țin foarte mult, și pentru toată familia mea, mai vreau și prietenii mei cei mai buni, care deși în ultima vreme parcă s-au evaporat, și pentru voi, desigur. Ok, ne pregătim să facem o pauză scurtă, scurtă de tot, iar după pauză ne întoarcem cu încă 3, poate chiar 4 piese mixate live la Kiss Kiss in a Mix. Înainte de ora 8, DJ Young și Olix la Kiss FM, ascult doar hit-ul. Kiss Kiss in a Mix, we'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Ok, pare people, ne-am întors în direct, 3 sau poate chiar 4 piese mixate din studioul din Plaza România, din Mall, Olix și DJ Young împreună cu voi. Începem această a doua parte de emisie cu Vank, pleacă LRP Remix. Și am pe o piesă nouă, sună foarte bine, She Doesn't Mind. Și l-am pregătit și pe Dumbledore cu Freedom, o piesă care se aude și se tot aude, se aude în continuare. Până la 8-3 și dacă mai avem loc o să mai vină o piesă, nu vă spunem încă despre care e vorba. Dedicațiile 0722 20 60 20. Și avem și Facebook, facebook.com/KissFM România. Vreau să vă mai spun de podcastul Kiss Kiss in a Mix, e updatat, e la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/KKM. De asemenea, intrați și pe blogurile noastre, intrați pe ovidiustanescu.ro și pe olix.ro. Live la Kiss Kiss in a Mix din Mall la Kiss FM, asculți doar hit-uri. Let me see those hands. it, true to my word, I'm ready fit up on it, ready for run on it, ready fit up on it, tag team in fire truck, we pump on it. Freedom.

Kiss împreună cu voi live din Piața România. Avem dedicații 0722 20 60 20. Vreau și eu, dacă vă rog, un dedichis piesa Alex Velea Whisper din partea mea, Dănuț, din Cluj, pentru dragostea vieții mele, Mihaela, care este la lucru și ascultă Kiss FM și eu vă ascult de pe patul de spital. Sunteți cei mai tari, să te faci bine acolo repede, îți dorim. Mai avem un call din partea lui George din Bacău pentru Ana cu mesajul "Te iubesc enorm" și în cerătare pentru supărarea pricinuită. Oh, ce termeni! Hey, vreau să dedic piesa International Love cu Pitbull și Chris Brown pentru voi și clasa 6C. Ce mai avem? Bună seara, băieți! Ursuleții mei s-au trezit aici în Galați și vă ascultă la nebunie Vali din grupul IMEI. Salută toată firma Comdata. Salut! Ce? Salutare! Sunteți cei mai tari! Mulțumim! Bună, mă numesc Ramona și vreau dedicație pentru soțul meu, Marian. Te iubesc mult, Dalinda, vă să asculte de la Alex Mica. Până un alt avem Pitbull și Mark Anthony, Rain Over Me. O să ne întâlnim și cu Mike Candy și Evelyn, Patrick Miller, One Night in Ibiza, o piesă foarte tare. Și Liviu cu Mona vin cu Sweet Love. DJ Young Showdix împreună cu voi, continuăm 40 de minute. Non-stop hits la Kiss Kiss Remix. Ascult doar hit-uri. Dice new 30 and baby you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta. No te hagas. Teach me baby, I better yes. Freak me baby, yes yes. I'm freaky baby. I'ma make sure that your peach feels peachy baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy, powerful yes. They love to get a little nasty now. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abre ahí. And let it rain over me. Yeah. that's rock my status. Set only it, one man. Night, gonna make it last. Gonna party like tonight's our last. Shake that. In the mix. În weekend, în fiecare weekend, până la sfârșitul iernii, vă așteptăm la munte cu Winter Kiss. sâmbătă și duminică suntem live din Poiana Brașov, din Sinaia, din Predeal, două ore, Kiss Kiss in the Mix și avem și a patra stație Kiss FM în Azuga. Așadar, dacă veniți pe Valea Prahovei, ne găsiți acolo, ne găsiți în zonă și puteți să vă distrați pe muzica mixată de noi, să dansați și, desigur, să vă pozați cu artiștii invitați la noi la studiouri. Sau să faceți dedicații în direct pentru cei de pe pârtie sau pentru cei care vă ascultă din țară, de acasă. Imediat dăm startul de Kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania. Da, avem Connector Ring the Alarm, avem Aner, o piesă lentă, Remember se cheamă, dar mixată, o să vedeți foarte frumos. Și ne întâlnim și cu Jesse J și David Guetta, o piesă foarte, foarte bună, se numește Laser Light. La Kiss FM, asculți doar hit-uri! Come on! Kiss, kiss, in the mix, DJ I'm all this, so not here. Alarm, I'm in danger. Tonight I'm falling.

Life, foarte tare, JCJ și David Guetta la Kiss Kiss in the Mix Live in Mall. E timpul să ne ocupăm de kiss-urile venite pe facebook.com/kissfmromania. Iar Dark X, nu mai scăpăm de el, vreau și eu melodia. Vang și Antonia pleacă de la toată România pentru Băsescu. Doamne, hai, tot ce are locul aici. Adică este o emisiune de divertisment, de dedicații, nu facem politică, da? Ioana zice așa, sunteți cei mai tari, vă iubesc, îmi face zilele mai bune. Vreau și eu Michael Tello, ai să cipego pentru mama, adoră melodia asta, o să fie imediat. Florin zice pentru români care ascultă Kiss FM din Spania, ca mine, Dansa cu Duro, și pentru DJ, dacă îmi citește, dedicația. Și pentru noi să fie atunci, bineînțeles. Mazinga Zalila vrea cineva pentru toți cei de pe perete. Vezi, asta e traducerea UL, adică pentru postere, nu? Da. Rox, Ioana, să nu uităm de tot căminul 14 Universitatea Transilvania și de cei de la Facultatea SIM, care mâine au examene. Ascultați Kiss FM și nu vă mai stresați, sigur veți lua examenele. Dacă o să scrieți și voi ca Ioana Veli, nu să ții, nu o să le luați niciodată. Nu, că la facultate nu se mai ține cont de limba română, de asta. Ce contează? Dacă nu să știi materia. Ok. Urmează o pauză scurtă, ne întoarcem în câteva minuțele în direct. Cu încă 3, poate chiar 4 piese mixate din această oră, după care avem o nouă oră. Așadar, DJ Young și Olix împreună cu voi până la ora 22. La Kiss FM, asculți doar hit-uri. Kiss, Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Okay, party people, back to the mix, back to the party. Live din Mall, live din Plața România. Kiss Kiss in the mix. Ne-a pus un efect foarte interesant pe voce, ca să simțiți că suntem în direct de aici, din borcanul Kiss FM. Da, din studioul amenajat în Plața. Studioul transparent de sticlă, cei care sunt curioși pot să vină să ne vadă, ne găsesc la etajul 1. Îi salutăm pe cei care sunt acasă, pe cei care sunt de pe Facebook-ul nostru, pe pagina noastră de Facebook, unde precum făcea DJ Young o previziune ieri. Da, o previziune astrală, de-a dreptul. Astăzi am făcut 555.000 de fani. Ne apropiem de 556.000, facem cu siguranță în această seară. O piesă foarte tare urmează chiar acum, Arash, Broken Angel. Jamie Un vine cu Shura și ne întâlnim și cu Welcome to Sandra pe o piesă tocmai din vara trecută. După care Celia vine cu Is It Love. La Kiss FM, asculți doar hit-uri. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. Çeşme ben geriye nedim? Na ne mi tunam? Ve dune to hala bade. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart.

side. That little twinkle in your eyes got me ready to shoot. So click, click, till it's meant to the room. The dark shame who divided up in the picture, baby. You're like candy, but I'm probably meant for you. And I ain't arrogant, girl. I'm bringing the truth. Kiss in a Mix. DJ Young și Olix împreună cu voi live din Plața România. Mai avem încă o oră de petrecut aici. Vă așteptăm să treceți prin fața studioului nostru, să ne faceți cu mâna, să ne facem o poză cu toții, să punem pe Facebook. Da, boala secolului nostru, Facebook-ul, frate. Dacă nu avem Facebook, nu avem nimic, nu? Și apropo, să ne facem loc aici pe... Ca să, să vină lumea să dea check-in pe Facebook la Kiss FM Plața, nu? Asta da. Facem un studio, să facem locul pe locul pe de Facebook. Check-in. Da. O să ne ocupăm imediat. Da, ne ocupăm o soță frumos, așa, cu cu gărduleț, cu pese de mese. E locul de dat check-in. Bun. Hai să vă spunem că tot vine weekendul, avem super petreceri. Olic și Dan Fințescu vă așteaptă vineri în Club Avarii din Focșani cu partidul Kiss FM, iar sâmbătă, în direct pe Kiss FM, suntem din Divino Glen Club Galați. De la miezul nopții până dimineața, desigur. Și tot în weekend suntem la Winter Kiss, Poiana Brașov, Sinaia și Predeal, de unde transmitem 2 ore de Winter Kiss, Kiss in the Mix. Pauza acum, vine imediat piesa Moon House, o piesă foarte, foarte frumoasă, la BPM scăzut, așa cum v-am obișnuit întotdeauna la ora 9. Mai exact, R. Kelly vine cu Burn It Up și intrăm în ora 3 de Kiss Kiss in the Mix de astăzi. DJ Arc și Olic împreună cu voi, pauza scurtă, ne întoarcem la Kiss FM. Asculți doar hituri! Kiss Kiss in the Mix, we'll be right back. Fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. I pray you don't break it. And when you drop it, girl, I cannot take it. Kiss Kiss in the Mix de astăzi live din Mall din Plața România, Olix și DJ Young. Pe început de oră avem Fly Project Musica și apoi ne întâlnim cu o piesă foarte, foarte drăguță. Da, o piesă nouă care începe să prindă ușor, ușor, Corina Monkey Funky și mai apoi avem... Ce avem? Jeremiah, 50 Cent, Down On Me. Hai să o să dăm startul chiar acum și SMS-urilor 0722 20 60 20. Iar puțin mai încolo le citim și ne ocupăm și de cele de pe facebook.com/KissFM România. La Kiss FM asculți doar hituri. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O malea sin pala, o mate la noche samba.

Ok, până la ora 22 suntem live aici în Piața România, în studioul nostru, în borcan nostru, cum ne place nouă să-i zicem. Vă invităm și pe facebook.com/kissfmromânia să intrați, să ne dați un like și imediat să lăsați și delchisurile voastre acolo. La Kiss FM, asculți doar hituri! Você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado.

dedicații de pe facebook.com/kissfmromania, unde acum câteva minute am făcut 556.000 de fani. Kiss FM is number one, zice și Mihu Alex pe dedicații, pentru toți cei 556.000 de fani, mai zice el. Și uite, primul Nicușor zice așa, de la Nicu pentru Teo My Love, vrea France Kiss. Un salut francezesc, da. Dar trebuie să fie French Kiss, adică Bogdan zice pentru Julia cu mesajul te iubesc mult, sau Julia, te cu Y după. Un alt Bogdan, temele la română nu sunt la fel fără voi și fără mixuri. Să cer ce n-a fost Ina Endless pentru Bia și Oana, care îl înghit pe Minescu la ora asta. Gabi Gabriel, vreau și eu de rechis pentru clasa 9A, cea mai tare clasă. Și Bogdan Ciomeica din partea mea, toți chisomanii. Și pentru prietena mea, Irina, cu mesajul te ador cu litere mari. Și Mihu Alex pentru toți cei 550, dar asta l-ai citit mai devreme. Avem Maroon 5, Christina Aguilera, Moonflag Jagger, sună foarte bine piesa asta. Mahombi Bambi Ride. Și vine și Pitbull împreună cu Neo, Nier și Afrojack, Moonflag Jagger, Give Me Everything. La Kiss FM asculti doar hituri. hituri. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. To you endless, it's insane the way the name growing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing, so keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan, put it on my life, baby, I'm gonna give you a ride, baby, can't promise tomorrow, but I promise tonight, die. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight, and I might take you home with me if I could tonight. Luni, probabil, este radioul numărul 1 din România, cel mai ascultat post de radio din România, iar pentru asta trebuie să vă mulțumim încă o dată! Și pe Facebook am făcut 556.000 de fani acum un sfert de oră, intrați acolo și dacă încă nu ați făcut-o, dați un like. Între timp s-au mai adunat vreo 50. Ușor, ușor vine weekendul peste noi și în weekend ne mutăm la munte. Live la Winter Kiss 2012 din Poiana Brașov, Sinaia, Predeal, două ore din Predeal de Kiss Kiss in the Mix și noua stație Kiss FM Azuga de Winter Kiss. Nu știu ce am impresia că o să ajungem în weekendul ăsta pe acolo sau cel puțin eu o să ajung în trecere pe acolo pe la Azuga, așa că ne vedem ori la Azuga, ori la Sinaia, ori la Poiana Brașov, ori în Predeal. Acolo suntem și tot în weekend se întâmplă și partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu. Vineri suntem și petrecem în Focșani, în Club Bavari, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM live din Divino Club Galați. Gary Hilson și Nelly, Lose Control, un remix foarte tare. Sean Paul vine cu Alexis Jordan, Got to Love Ya. Când ați nebunit, o să fie și Alex Vela cu Whisper. DJ Hank și Olic împreună cu voi la Kiss FM, asculți doar hit-uri. Cause you got your mouth wide open, it's sweating like 100 degrees. But it's not a ghost show, body can't handle you watching me. In one more move, I'ma make you drop to your knees. When I know I've been telling you enough now, but baby, come and give it to me. Cause I can tell by the way that you move that you're the one who could give it to me. Yeah, so come on, let's move through the crowd so we can find ourselves some privacy. And when I get you all to myself, I promise it's gonna be hard to breathe when you watch me shake my neck.

to you. As long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you. As long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you. As long you give it to me, just keep my body pumping all night. Just keep my body pumping. Dámelo toda la vida, mami. I wanna give it to you. As long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you. As long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres dar amor. Termină o ediție de emisie de aici, de la MOL. Mâine seara o luăm de la capăt, de la 7 la 10, după care în weekend vă întâlniți cu Mr. Boba, el o să fie cu voi vineri, sâmbătă și duminică, timp în care noi ne facem de cap la munte, mergem la Winter Kiss. Ia uite, intră, se primă niște oameni cu un cel pinguin de Happy Feet, crazy, cool. Da, Happy Feet, da, 2 3D, uite, e reclama aceea, bă, gen gonflabilă de carton, da? Da, cineva se chinuie să o care de la parter până la etajul 2 aici în mall pe scări, pentru că în lift n-avea cum să încapă, că e mai mare ca liftul. Da, pe scările pe care noi imediat o să mergem să facem un pic de sport, așa, după ce am mâncat shawarma mici. Da, shawarma ai mâncat tu, iar nu mai zici și de alții, da? În fiecare seară după emisiune facem turele de trepte la acestea spiralate din mall, de sus până jos de 20 de ori. Ca să facem piciorul frumos pentru la vară, nu? Sau, dacă nu, mergem să vedem Happy Feet 2. În curând. În curând pe micile ecrane. Pe marile ecrane. Happy Feet 2. Da, ne auzim mâine seara faină, să aveți, rămâneți pe Kiss. La Kiss FM. Asculți doar hituri.